No to jest ciekawe, co się tam dzieje z tą duszą, gdzie ona jest w takim właśnie okresie jak tutaj. Nie wiem. Po prostu Biblia nie mówi tego, więc... Mamy ten przykład tego bogacza i Łazarza i tam ewidentnie oni już są w jakichś takich miejscach, widać, no, różnych, ale też takich przeznaczonych na tych... czy tam on się znalazł na łonie Abrahama? Trudno powiedzieć. No właśnie. No. Tylko tak sobie myślę, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że jakby ten czas, Boży czas jest inaczej mierzony niż nasz, jakby w wieczności ten czas, że tak użyję sformułowania, rządzi się swoimi prawami, boskimi prawami. I różne można spekulować, bo nie wiemy, ale myślę sobie, że gdyby miało tak być, że on miałby, Łazarz miałby nie być wzbudzony do życia i miałby już być w tej rzeczywistości, się tam znaleźć i tam, no, już się cieszyć tą rzeczywistością wieczną. To tak by się stało, a zakładając, że Bóg wiedział, że on będzie wzbudzony, no to nie został jakby przeniesiony, bo mówię, w naszej perspektywie to było 3 czy tam 4 dni. Chociaż jak czytamy, że Pan Jezus w duchu po śmierci poszedł zwiastować duchom będącym w więzieniu, to tam widać ten czas pracował, tak? Tam jest wrażenie, że to się działo w czasie jakoś. Niekoniecznie. Nie ma nic na temat czasu. Został w duchu wzbudzony i udał się tam, ale kiedy to się stało? Czy najpierw poszedł do Ojca, a później tam zstąpił? Tego nie wiemy, bo mówi: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Czyli rozumiem, że najpierw udał się do Ojca, bo do tego łotra mówi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czyli rozumiem, że z tym łotrem jeszcze tego samego dnia był w raju. I czy z tamtego raju dopiero tam się udał? To już są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie stwierdzić tak jednoznacznie. Tutaj możemy znowu sobie myśleć, spekulować, ale Biblia nam po prostu tego nie mówi, tylko nam podaje jakieś informacje. I myślę, że właśnie to są takie rzeczy, które musimy przyznać, nie wiemy. Po prostu nie wiemy i jakiekolwiek spekulacje, no, są tylko i wyłącznie domysłami, które mogą być bliskie prawdy, a mogą totalnie... się mijać z prawdą, nie? Po prostu Biblia nam za wiele nie mówi na ten temat. Ale jest gdzieś w słowie napisane, że nie będzie jak... Jeden dzień dla Boga jest jak tysiąc lat. Dla Boga. Że Bóg ma zupełnie inne podejście do czasu. To, co Adam mówi, nie? Że Bóg żyje po prostu poza czasem najwyraźniej. Dla Niego rzeczy przyszłe już są tak, jakby się spełniły. On już wie o tym, co będzie, więc dla Niego w ogóle czas... jest zupełnie nie ogranicza go tak jak nas. To jest poza, chyba poza naszym zrozumieniem. Jak można wiedzieć o czymś, co dopiero będzie, nie? Przestrzeni nie mogę ogarnąć, a to ja. Także tutaj myślę, że to są właśnie takie sfery, w których ci, którzy się wdają w te spekulacje, czasami się sami zapędzają w kozi róg, albo wyciągają przeróżne dziwne wnioski i potem, no, się muszą z tego tłumaczyć. Albo idą w zaparte, albo jest potem niepotrzebny ambaras. To co, czytajmy ten 10 rozdział Mateusza. Ktoś chce przeczytać może z was? To czytaj, Jabłotka. Wszelkie jej wymagania. A potem miałem 12 apostołów. Zebedeusza i jego brat Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celny Mateusz, Jakub, syn Chaldeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk oraz Judasz Iskariot, ten, który go wydał. Tych 12 posłał Jezus z takimi poleceniami. Nie udawajcie się drogą do pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan. Idźcie raczej do owiec, które pominęły z domu Izraela. Po drodze zaś głoście Królestwo Niebios, głoście Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie wymarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Nie bierzcie ze sobą złota, srebra ani miedzi. Nie zabierajcie torby, lub tunik, sandałów ani lasy, gdyż robotnik wart jest swego brzmienia. Do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie dowiedzcie się, kto jest innym osobą godną i tam zamieszkujcie do czasu swojego odejścia. Chodząc do domu, życzcie mu pokoju. Jeśli ten dom okaże się godny, niech wasz pokój zstąpi na niego. W przeciwnym razie niech wasz pokój powróci do was. Jeśli też nie zostaniecie gdzieś przyjęci, ani nie będą chcieli słuchać waszych słów, wychodząc z takiego domu lub z miasta, wstrząśnijcie prąd z waszych stóp. Zapewniam was, w dniu sądu znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miasto. Posuną was jak owce między wilki. Bądźcie zatem przebiegli jak węże, niewinni jak gołębie. Strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów i niszczować swoich synagogach. Z mojego powodu postawiam was też przed namiestnikami i królami, na świadectwo dla nich oraz dla narodów. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. W odpowiedniej chwili zostanie wam to dane. Nie wy bowiem będziecie mówić. Przemawiać przez was będzie duch waszego ojca. Wyda zaś na śmierć brat brata i ojciec dziecka. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. Ze względu na moje imię będziecie przez wszystkich znienawidzeni. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego Pana. Wystarczy uczniowi, by stał się jak jego nauczyciel, a słudze jak jego Pan. Jeśli gospodarza nazywali go Zebulon, to bardziej jego domowników. Nie bójcie się ich zatem. Nie ma bowiem nic skrytego, co nie mogłoby być wyjaśnione. Nic tajnego, co nie mogło być, co nie mogłoby się wyjaśnić. To, co wam mówię w ciemności, opowiedzcie przy świetle. A to, o czym słyszycie na ucho, rozgłoście z daleka. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz dusze zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej diabła, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy dwóch ludzi nie sprzedaje się za Asoriona, a przecież bez woli waszego ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie, każdy jest policzony. Przestańcie się więc bać, znaczycie więcej niż całe stado wrogów. Do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, ja się przyznam wobec mojego ojca, który jest w niebie. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi, ja się wyprę przed moim ojcem, który jest w niebie. Nie sądźcie, nie przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że ja No dobrze, to żeśmy tutaj ostatnio tutaj dyskutowali o powołaniu tych uczniów, później troszeczkę żeśmy rozmawiali o tym właśnie ich posłaniu i temu, jak to dzisiaj ludzie biorą to posłanie, przynajmniej częściowo, ponieważ tutaj mamy pierwsze wskazanie Jezusa, żeby nie szli do pogan i nawet do miasta Samarytan, żeby nie wchodzili. Czyli to pomijamy. Natomiast te inne rzeczy, słabych czy tam chorych leczcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie, to jest dzisiaj na topie wśród wielu chrześcijan, żeby to czynić. Za darmo wzięliście, za darmo dawajcie, z tym jest różnie. Niektórzy tutaj są łasi na jakieś datki. Ale tak, jak czytacie w ogóle tutaj to posłanie Jezusa, to czytając to jakoś tak widzicie siebie w tym posłaniu, że to samo dzisiaj Jezus do was mówi, czy raczej patrzymy na to jako na coś, no, co tam wtedy miało miejsce, Jezus wtedy po prostu wysłał swoich uczniów, czy gdzieś w tym szukamy swojego miejsca? I w czym szukamy, a w czym nie szukamy? W czym tutaj się widzimy, a co tutaj jakby nas nie dotyczy? No ja na przykład czytając to się widzę w tym, żeby pracowali dla siebie, tak? Jeżeli są gdzieś na wyjeździe, żeby nie byli na utrzymaniu kogoś, tylko pracowali na swoim utrzymaniu, tak? Czyli odwrotnie niż tutaj, bo tutaj Jezus mówi, nic nie bierzcie, się wami zajmą, godny jest robotnik swego wyżywienia. 10 wiersz. Czyli jakby tutaj Jezus im mówi, że będą was tam utrzymywać, będą was karmić, a ty mówisz, raczej widzisz to, że powinni sami się utrzymywać. Tak? Nie, że tak, oczywiście powinni pracować, nie? O to mi chodzi. Chodzi ci, że pracować w sensie takim zarobkowym na siebie, na życie, czy powinni pracować głosząc Ewangelię? I głosząc Ewangelię, ale wiemy też z listów, że też pracowali normalnie fizycznie i chyba nie brali za to pieniędzy, nie pamiętam dokładnie, ale chyba nie. No, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo później, jak Pan Jezus ich posyła już pod koniec tej Ewangelii, za chwilkę się tam zwrócimy, żeby porównać to, zobaczymy, że są pewne zmiany. Tutaj im mówi, żeby coś robili, czy czegoś nie robili, a później do nich mówi, wtedy mówiłem wam tak, a teraz wam mówię inaczej. Czyli tutaj mamy jakieś konkretne posłanie do konkretnych ludzi i w tym posłaniu są takie zasady. Ale później, kiedy Jezus ich posyła już dalej, mówi o zmianie pewnych zasad. Więc tutaj też, myślę, zależy, gdzie idziemy. To jest, myślę, też od tego zależne. Tutaj posyła ich tylko i wyłącznie do synów Izraela, gdzie obowiązywały pewne zasady ustalone już gościnności, troski o przychodniów, a szczególnie tych, którzy przynosili jakieś Boże poselstwo. W Izraelu były pewne już starotestamentowe zasady opieki nad takimi ludźmi. I kiedy Jezus ich posyła do tych synów Izraela, oczekuje, że oni, ci Izraelici, będą posłuszni. Ci przynajmniej, jak tutaj Jezus mówi, jak znajdziecie takiego godnego, tak? Czyli wiadomo, niektórzy będą, co my tam, tak jak widzieliśmy to w Starym Testamencie, byli ludzie niegościnni, byli ludzie, którzy nie umieli się zatroszczyć, ale byli też pobożni, tacy właśnie bogobojni, którzy, no, dla nich nie do pomyślenia było, żeby takich ludzi, którzy przychodzą z jakimś poselstwem od Boga, zostawić na ulicy, nie zaprosić ich do domu, nie nakarmić ich. Nie? Więc tutaj myślę, że jest tutaj pewne poselstwo w pewnym sytuacji, a to, do czym ty mówisz, rzeczywiście później widzimy, że oni nie traktowali tego jako sztywną zasadę, że teraz Bóg musi się o nas zatroszczyć, Bóg musi nam kogoś dać, co nas nakarmi, tylko tak jak Paweł, widzimy, że pracował. Chociaż, kiedy Paweł już później, widzimy, zakłada zbory, czy Tymoteusz, czy Tytus, są jego pomocnikami w zakładaniu zborów, to Paweł, jak pisze do Tymoteusza czy do Tytusa, tam wyraźnie też mówi o tym, że ci, którzy trudzą się głoszeniem Ewangelii, nauczaniem, winni być też utrzymywani przez Kościół. Więc tam ta zasada utrzymywania z Ewangelii nadal funkcjonuje. Tak jak tutaj Jezus mówi, godny jest robotnik swego wyżywienia. Więc Paweł, chociaż on sam, widzimy, w pewnych sytuacjach rezygnował z tego prawa, tak jak w Koryncie widzimy, zrezygnował, ale to też miało właśnie pewne przyczyny. On nie był... Tam był raz, że to było pogańskie miasto, z gruntu pogańskie. Druga rzecz, że tam pieniądze no, bardzo wiele znaczyły. I Paweł słusznie obawiał się, że jeśli on teraz będzie oczekiwał od nich jakiegoś wsparcia finansowego, to oni pomyślą, że on dla pieniędzy to robi. I dlatego, żeby nie być zgorszeniem, nie prowokować takich podejrzeń, on zrezygnował z tego prawa. Nazywa to prawem apostolskim. Wyraźnie o tym mówi, że miał prawo do tego, żeby być przez nich utrzymywany, ale z tego zrezygnował. Co dla nas też powinno być wzorem, że są sytuacje, w których rezygnujemy z tego, z różnych powodów. Niekoniecznie tak jak Paweł, ale myślę, że to też jest dobry powód i dzisiaj. Dlatego ja na przykład też osobiście od lat taką zasadę mam, że tak długo jak będę mógł, to będę się sam utrzymywał i nie będę brał pieniędzy. Natomiast jakby nie wykluczam tej możliwości, że mogłoby tak być, że gdyby była taka potrzeba i byłyby takie możliwości, żeby się oddać tej pracy i rzeczywiście byłoby stać na tą społeczność, no to nie miałbym z tym problemu, żeby przejść na utrzymanie zboru. Bo widzę, że ta zasada jest w Bożym Słowie i są takie sytuacje, gdzie bracia rzeczywiście ciężko pracują dla Ewangelii, trudzą się i uważam, że wtedy jak najbardziej to wynagrodzenie jest. Natomiast problem, myślę, jest wtedy, kiedy ktoś uważa, że mu się to należy. Kiedy ktoś wychodzi z takiego założenia, że ja nie będę szedł, jeśli mi nie zapłacą. No to wtedy, widzę, jest problem. Jak ktoś ma takie nastawienie, że jak go gdzieś zapraszają, to pyta, a ile dostanę, nie? Ktoś do mnie coś takiego powiedział, to powiedział, to wypad, w ogóle nie przyjeżdżaj, nie? Jak ty się o coś takiego pytasz. Bo tutaj rozumiem, że to jest łaska. To nie jest na zasadzie jakichś oczekiwań takich, jak mi nic nie dadzą, to też pojadę. To w ogóle jakby to się nie liczy, to w ogóle nie po to jadę. To nie jest moim celem, to nie jest moją motywacją. Jak chcą mi pokryć koszty podróży, czy tam w jakiś sposób podziękować, okej, okay, ale jakby to tego nie oczekuję i tego się jakby na to nie liczę w takim sensie, żeby to robić. Nie? I myślę, że taka też powinna być postawa tych, którzy idą. I tutaj Jezus też im nie zapowiada, że nie wiadomo, ile tam jedziesz? Mają się spodziewać. Nie zostajesz? No nie, bo klucza nie mam. Nie masz jakiego klucza? Do domu. Nie, no tu taki kompletu. I tutaj nie masz, i tam nie masz. Czy tam masz, do siebie masz? No nie mam klucza do, tutaj do domu, nie? No. Następnym razem weź klucz. Jak znajdę. Znajdź. Kto szuka, ten znajdzie. To też z Biblii. Właśnie, sprawdź, czy wszystko masz. Telefon masz, teczkę masz? Plecak masz? Zastanawiam się nad tym stwierdzeniem zgubione owce z domu Izraela. Czy powinniśmy tak to rozumieć, że wszystkie owce z domu Izraela są zgubione? Czy tylko zgubione są te, które mają się dać odnaleźć i przestaną być zgubione? Czy to jest takie jakieś... Szósty. Ale idźcie raczej do owiec zgubionych z domu Izraela. No. Tak wcześniej o tym jakoś nie zastanawiałem się tak dogłębnie. Z Bogiem, Paulo. No, trzymaj się, Paulo. Bo na pewno myślę, że można przyjąć, że były osoby w Izraelu, które nie były zgubione i były też takie, które były zgubione. Tylko i... właśnie, co masz na myśli, mówiąc o zgubionej, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc zgubionych? Zgubione, no to znaczy... Mówimy o zgubie wiecznej? Się, tak, ja to tak zawsze myślałem, nie zastanawiałem się jakoś inaczej, no. Zgubiony, to znaczy, no... Niezbawiony. No bo mamy takich ludzi jak Symeon, jak Anna, prorokini, prawda? Elżbieta, Maria, Józef, o których czytamy, że to byli ludzie pobożni, bogobojni. Czy oni byli zgubionymi? No to oni właśnie nie. I pewnie takich też było trochę, właśnie bogobojnych, takich szukających Boga, ufających Bogu, a byli też zgubieni. Czyli właśnie tak jak mówisz, ja też bym tak to widział, że tutaj mówimy o jakiejś zgubionych duszach, o tych, którzy zgubili wiarę, zgubili Boga, zgubili drogę życia. Chyba tak należy to rozumieć. Tylko to słowo owca zawiera w sobie konotację przynależności do stada. I teraz pytanie, czy wszyscy Izraelici to są owce, ale w naszej nomenklaturze jakby rozumienia nowotestamentowego, w którym my jako poganie stajemy się owcami, to jakby trudno tak to się teraz zgodzić, że Izraelici jakby z automatu są owcami, tak? No. Znaczy myślę, że z automatu są w takim sensie, że Bóg ich wybrał jako naród. I oni jako naród wybrany mieli Boga reprezentować. Byli Jego owcami, w sensie On się objawił jako pasterz Izraela. Więc w takim szerokim zarysie, oczywiście jednostkowo tutaj możemy dyskutować, ale w takim szerokim zarysie Bóg ich wybrał jako naród, żeby byli Jego szczególnym narodem. I tak samo dzisiaj, patrząc na owce, mówimy o tych, którzy są wybrani przez Boga w Chrystusie, czyli jakby te wyraźne owce widzimy, no tych, którzy uwierzyli, poszli za Jezusem, którzy, tak jak Jezus mówi, moje owce znają mój głos i idą za mną. Czyli tutaj upatrujemy te owce, ale ci, którzy jeszcze nie weszli, ale których Bóg ma na oku i do których Bóg dociera, no i w Jego zamyśle są Jego owcami. Oni jeszcze nie są w stadzie, ale można powiedzieć, że oni są Jego owcami, bo ich imiona już są zapisane przed założeniem świata w Jego księdze, więc On wie, którzy to są. Zna Pan tych, którzy są Jego. Więc On jakby w swoim wiecznym zamyśle już wie, którzy uwierzą i którzy będą Jego owcami. On może o nich mówić jako o zagubionych owcach, a kiedy oni przyjdą, to już nie są zagubionymi owcami. Ma sens. No, tutaj właśnie mamy tą Bożą wiedzę. Natomiast Izrael był w szczególnej sytuacji, myślę. Jednak oni jako naród byli wybrani i to ich powołanie było takim, wiadomo, że każdy z nich musiał uwierzyć indywidualnie, żeby korzystać z tych przywilejów i z tego błogosławieństwa i życia ostatecznie. Jeśli odrzucili to, no to stali się tymi niewiernymi owcami. I tutaj Biblia też o tym też mówi właśnie, jak tam przez proroków szczególnie. Mamy takie właśnie obrazy owiec bez pasterza, które są tam rozproszone i się błąkają i tak dalej, nie? Czyli musimy pamiętać, że obraz owiec w przypadku Izraela troszeczkę się zmienia, gdy mówimy o owcach w pojęciu nowotestamentowym. Mm-hmm, tak. W nowotestamentowym pojęciu mamy owce i kozły. Tak. Owce i kozły. Kozły. Gdy przychodzi sąd, tak? Mm-hmm. A tutaj mamy troszeczkę inne spojrzenie, że tam no, to były te owce, ale jedne zgubione, drugie niezgubione. No. Też myślę, że tutaj właśnie w Jezusie jakby ta koncepcja w ogóle powołania ludzi się zmienia. Bo tam to powołanie było właśnie, wynikało z przynależności do narodu. Każdy Izraelita był obrzezywany. Poza może jakimiś wyjątkami, którzy nie byli też obrzezani. Z powodu na przykład niewiary, czy z powodu jakichś odstępstw. Były okresy przecież takiego odstępstwa, że obawiam się, że i oni ich nie obrzezywali. I tam różne rzeczy się złe działy. Czcili jakieś inne bożki, nie obchodzili tych świąt i tak dalej. Więc tutaj jakby ta koncepcja, wtedy oni dlatego byli nazywani wszetecznikami. Byli nazywani odstępcami, bo Bóg ich sobie zaślubił jako naród. Wybrał ich spośród innych narodów, aby oni byli jego narodem. I tutaj ten wybór Boga, jeśli chodzi o Izraela, jest takim wyborem całego narodu i wszystkich Izraelitów. Oni wszyscy mieli obowiązek przed Bogiem żyć i go reprezentować w tym świecie. Natomiast kiedy to poselstwo wychodzi z Izraela, no to w tym momencie to już tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, ci, którzy osobiście reagują na to powołanie, by być Jego owcami. Więc tutaj ta rzeczywiście, ta koncepcja jest już inna. Już Bóg to nie jest tak, że wszyscy ludzie, oczywiście Bóg kocha wszystkich ludzi i w jakimś sensie wszyscy są dziećmi Boga w takim cofaniu się do Adama czy tam do Noego. Więc w tym sensie wszyscy należą do Boga, ale z drugiej strony widzimy, że jest ta różnica między dziećmi bożymi, a dziećmi diabelskimi, czyli tymi, którzy są zaprzedani diabłu, którzy no, nie są odrodzeni z Bożego Ducha i w tym sensie nie powiemy o nich, że są owcami Jezusa, że są owcami Nowego Przymierza. Czyli tutaj jednak jest już to przymierze jest w inny sposób zawierane. Tam Bóg jednak zawarł przymierze z narodem, a tu już zawiera przymierze z jednostkami, które wierzą w Jezusa, które są gotowe przyjąć tą ofertę Bożego zbawienia w Jezusie. I tylko w ten sposób. Nie ma innej opcji. Już nie ma tak, jak oni stawali się ludem Bożym, kiedy się rodzili obrzezani i już mieli obowiązki bycia ludem Bożym. No, co nie oznaczało, że tam gdzieś nie było jakiegoś momentu wiary, nie? O, to ciekawe, co powiedziałeś teraz. No tak, no myślę, że tam musiała się prawdziwa wiara w sercach ludzi zrodzić. Że nie było tak, że oni bez wiary mogli się podobać Bogu. Musieli mieć wiarę, żeby podobać się Bogu. Więc na jakimś etapie taki Izraelita, myślę, obrzezany i tak dalej, no musiał dojść do jakiegoś momentu faktycznej wiary w tego Boga Izraela. Nie? Albo właśnie nie widzimy niewiary, nieposłuszeństwa i wtedy stawał się wszetecznikiem. Wtedy stawał się kimś, kto, że tak powiem, był poza przymierzem, chociaż dlatego, że złamał to przymierze, tak jak w Ozeasza widzimy to, co Bóg mówi do nich. Mówi, wy jesteście moją żoną, ale przez waszą niewierność musiałem dać wam list rozwodowy, czyli żeście złamali to przymierze. Czyli to jest tak, że oni, mówi, nie jesteście moim ludem, wręcz Bóg do nich mówi, nie? Chociaż są jego ludem, ale Bóg mówi, przez to, co robicie, nie jesteście moim ludem. No właśnie. I teraz bardzo ważne pytanie. Bo ja w ogóle wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Dopiero w tej chwili jakoś dotarło do mnie, że taki Izraelita rodził się, został obrzezany, był wychowywany w tych wszystkich tam ich zwyczajach, prawach, przepisach i nie miał wyboru. On nie mógł nie być posłuszny, bo jeżeli będzie nieposłuszny w swoich działaniach, to zginie. Mhm. Tak? Będzie złamie szabat, zginie. Będzie cudzołożył, zginie. No coś tam jeszcze. I teraz pytanie jest takie, czy znaczy, patrząc z naszego punktu widzenia, gdzie my rozumiemy, że serce jest ważne, a nie to, co na zewnątrz, tak? To gdy ty mówiłeś przed chwilą o tym, że oni zostali odrzuceni, bo nie postępowali tak, jak należy, czy samo postępowanie by wystarczyło bez tego serca? Na pewno nie. Poza tym, jeżeli nie ma serca, to nie będzie postępowania. To jakby jest naturalne. Oczywiście, może tak jak faryzeusze, no to faryzeusze są przy Ale faryzeusze faryzeuszami, to jest, ale mamy sytuację, rodzisz się w domu izraelskim, wychowują cię, masz te różne przepisy i wiesz, że jeżeli się wyłamiesz, to zginiesz. Albo, no nie wiem, wypędzą cię i tam jesteś zdany na prawie, że śmierć. Mhm. I robisz pewne rzeczy w posłuszeństwie tym, co jest nakazane, bez serca. I z pewnością to się Bogu nie podoba. Na pewno Bogu nie chodzi o robienie czegoś bez serca, bo Bóg wie po pierwsze, że to ma krótkie nogi, bo jak człowiek robi coś bez serca, to będzie szukał, żeby robić coś za kulisami, co będzie chciał robić. Tu jest problem człowieka, że okej, jak mama widzi, to ja będę posłuszny, ale jak nie widzi, to już nie będę posłuszny, bo mnie nie widzi. Nie? Jak nie wierzysz w Boga, który cię widzi, no to za kulisami będziesz kombinował po swojemu. Jeśli nikt cię za to nie ukaże, to będziesz... I to tak właśnie to jest droga odstępstwa. A jeśli król taki jest, no to król się już nikogo nie boi. On wie, że jego nikt nie zastrzeli, więc on jak zaczyna taki dawać przykład, no to wtedy ci wszyscy, którzy nie mają tej wiary, za tym królem pójdą i to już wtedy się robi taka siła, że tylko zostają ta resztka ubożna, która się chowa, nie? Więc tu jest ten problem Izraela na przestrzeni wieków. Więc na pewno Bogu zawsze chodziło o wiarę i o serce, które go kochało. To jest pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całej duszy, ze wszystkich sił, z całej myśli. To jest pierwsze przykazanie. No. Na tym się wszystko opiera. Więc jak tego nie ma... Tak. Więc jak nie masz tej miłości do Boga... Historia ciekawa, że z tych iluś tam kilkuset tysięcy plus dzieci, no bo ci, którzy byli w wieku dorosłym, tak, którzy mieli tam o wyjściu z Egiptu, wszyscy giną na pustyni z powodu niewiary i myślę, że to pokazało, że ci ludzie nie mieli w sobie wiary i ich serca nie były skierowane ku Bogu. No to jest wielki dylemat, czy oni mieli wiary, bo jak widzisz słup ognia i obłoku, widziałeś plagi egipskie, morze się przed tobą otworzyło i przeszedłeś suchą nogą po morzu. Ale czytamy przecież, że z powodu niewiary. No tak, ja wiem, ja nie mówię, że oni nie mieli, tylko próbuję zrozumieć, co to znaczy. Bo w innym miejscu jest napisane, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu nieposłuszeństwa. Więc tutaj musimy dobrze zdefiniować tą wiarę, żeby nie zrobić błędu. Bo jakąś wiarę oni mieli. To czytamy, że przez wiarę w Mojżesza zostali ochrzczeni. To przecież właśnie uwierzyli w Mojżesza. Napisane, uwierzyli w Mojżesza i w Jahwę. Ale to był początek, ale no później tak. Się pogubili no. I wtedy wszystko. Właśnie tu jest ten problem, że oni, to tak jak niektórzy chrześcijanie, uwierzyli w Jezusa, poszli za Nim. Niektórzy nawet cierpieli dla Niego. Ale później dali się uwieść temu światu. Odwrócili się od Niego, zaparli się Go, zaprzedali się grzechowi. I teraz pytanie, uwierzyli czy nie uwierzyli? To jest nasz dylemat, nie? To jest nasz dylemat. Co z nimi było? Co to w ogóle było, nie? I tutaj myślę, że to są rzeczy no, nie zawsze takie jednoznaczne dla nas. Trudno jest to nam tak rozsądzić. Natomiast widać, że ta wiara, o którą Bogu chodzi, to jest wiara, która trwa do końca. To jest wiara, która się nie zatrzymuje gdzieś tam. Ona może się chwiać, ona może popełniać błędy. Nie mówię, że tak jest dobrze, ale tak się zdarza. Ale to jest wiara, która się podnosi. To jest wiara, która pokutuje. To jest wiara, która prowadzi człowieka do, w jakimkolwiek by się nie znalazł stanie, jednak do tego powrotu do Boga. I Bóg takiego, widzimy, człowieka przyjmuje i ostatecznie go zbawia. Natomiast czytamy, że jeżeli zaś nie wytrwamy w wierze, jeśli się go zaprzemy, to i on nas się zaprze. I w innym miejscu Bóg mówi, nie będę miał, moja dusza nie znajdzie w nich upodobania, jeśli nie wytrwają w wierze. Więc tu mamy te różne miejsca, które nam pokazują, że ta wiara to nie jest tylko jakiś start, to nie są tylko jakieś spazmatyczne podrywy, ale to musi być droga wiary, chodzenie w wierze, trwanie w wierze. I to są rzeczy, które, mówię, dla nas ludzi nie zawsze są widoczne. No Bóg tutaj, który bada serca, widzi, czy tam jest ta autentyczna wiara, taką, jaką widzimy właśnie w Jozue, w Kalebie, którzy z tego pokolenia się ostali. A tamci inni, no, mieli wiarę, w jakiś sposób wierzyli, ale jak tam Aaron i mulał cielca, to tańcowali i tego. Potem jak coś tam się nie działo, to... W tym rozumieniu zbawczym tak naprawdę no, nie mieli tej wiary, tak? Nawet nie możemy mówić, że mieli jakąś tam wiarę, bo ta wiara nie miała znaczenia. Wiesz co, no nie wiem, bo Aaron na przykład też zginął, ale nie mogę powiedzieć, że Aaron nie miał zbawczej wiary. Tego nie wiem. To, że on nie przeszedł i jego ciało też zasłało pustynię, Mojżesz też nie wszedł, no, ale nie odmówimy mu wiary. Chociaż się sprzeciwił Bogu i tak się zbuntował, że Bóg postanowił go zatrzymać i nie wpuścić go do tej ziemi. Więc to, że oni nie weszli, to ta niewiara, rozumiem, jest związana z ich nieposłuszeństwem. Ich nieposłuszeństwo było na tyle poważne, że Bóg powiedział, nie wejdziecie do mojego odpocznienia. I tu jest, bardziej bym w tym upatrywał, bo to nie jest taka, że oni zupełnie nie mieli wiary i wszyscy poginęli bez wiary, poszli na potępienie. Czyli nie możemy zbyt... Tak daleko bym się nie posunął. Jakby bezpośrednio i dosłownie zrozumieć tego stwierdzenia, że z powodu niewiary pomarli na pustyni. Tak, ich ciała, czytamy, ich ciała zasłały pustynię. Mm-hmm. Czyli musimy rozumieć, że jest to takie ogólne stwierdzenie, ale żeby stwierdzić w związku z tym, co teraz mówisz, że wszyscy no, że nie mieli zbawczej wiary, która w konsekwencji uczyniła ich no, zbawionymi, no to nie wydaje się, żeby pismo tak to przedstawiało. Tutaj ja nie widzę takiego obrazu. Widzę tam obraz nieposłuszeństwa i przed tym jesteśmy ostrzegani, żebyśmy tak jak oni nie byli nieposłuszni, więc te rzeczy, które tam oglądamy w nich, są dla nas przestrogą, byśmy w ten sposób nie postępowali i w naszym przypadku wiemy tak samo jak w ich przypadku. To może prowadzić do poważniejszych problemów w duchu i w wierze i ostatecznie do zguby. Więc przypuszczam, że i niektórzy z nich, tak jak Achan czy inni, chociaż tam Achan też się przyznaje do winy, prawda? I tutaj on mówi, oddaj Bogu chwałę, wyznając. To już jest oczywiście późniejsza historia, nie? Ale tutaj też mamy przykład człowieka, który jest nieposłuszny, grzeszy, ale to nie oznacza, że on później nie pokutuje, że nie żałuje. Nawet to, że ginie w taki straszny sposób, nie oznacza, że Bóg nie przyjmuje jego skruchy, jeśli takową okazał. Tego nie wiemy do końca, no. Widzimy to, że po prostu musiała być kara, musiało być nieposłuszeństwo ukarane. I tutaj właśnie jest ta surowość Boża dla nas zademonstrowana, że Bóg to nie znaczy, że nie przebacza, to nie znaczy, że już nie ma szans, ale uznaje, że człowiek jest winien kary. I nawet przy jego pokucie, tak jak w przypadku Mojżesza, mówi nie, nie wejdziesz, koniec, musisz się tu zatrzymać, możesz tylko zobaczyć z daleka i to wszystko. Może nie jest to podobne, ale tutaj jakby mamy pewną ważną myśl w tym, co mówisz, że może być stan człowieka, który wymaga takiej kary i to może doprowadzić do jego śmierci fizycznej, ale jest nadzieja, że duch będzie uratowany przez to. Czyli gdzieś tam to przywiedzie go do pokuty, gdzieś mimo... Myślisz, że to ja miałem nadzieję, znaczy tak to rozumiałem, że w nadziei teraz oddajemy go jakby, no, usuwamy go ze społeczności, oddajemy go na pastwę szatana, że tak powiem, ale w nadziei, że się nawróci. Ja to zawsze tak rozumiałem. No taką mamy nadzieję, tak, ale może być tak, że to nasze wydanie go na pastwę szatana może sprawić, że on albo właśnie ulegnie jakiemuś wypadkowi, albo jakaś choroba na niego przyjdzie, albo wpadnie w jakiś nauk. To go może zniszczyć, to właśnie oddanie go szatanowi natarczanej, bo to najprawdopodobniej oznacza jakiś dopust Boży, by szatan niszczył tego człowieka, zabijał jego ciało. Ale jakoś trudno mi jest to zrozumieć i zaakceptować, że on miałby być zniszczony przez diabła po to, żeby jego duch był zniszczony. Ciało, bo tam jest wyraźnie na zatracenie ciała. Tak, ale to ja rozumiem, że po to, żeby przez to działanie diabelskie człowiek się opamiętał. Tak, w konsekwencji upamiętania, żeby duch był zbawiony i w konsekwencji on był zbawiony. Tak, tak, tak. Ale ciało może w procesie być zniszczone. Czyli może, mówię, ulec jakiemuś wypadkowi, jakiejś chorobie, jakiemuś nałogowi, czemuś, co go zniszczy fizycznie. Bo tam jest to wyrażenie na zatracenie ciała. I teraz pytanie, czy chodzi o zatracenie ciała tego grzechu? Raczej nie. Tam raczej mowa jest o zatraceniu ciała tego doczesnego, fizycznego, tego życia w ciele. Raczej o to chodzi. Tam jest, z tego co pamiętam, słowo soma, nie sarks. Czyli ja raczej tutaj jest kwestia jakiegoś wydania go na zatracenie ciała, tego, że to doczesne jego życie w tym procesie diabelskiego działania, czy oddania go szatanowi, może ulec zagładzie. Jakby tutaj się z tym liczymy, że ten człowiek może zginąć. Ale w nadziei cały czas go oddajemy właśnie zbawienia ducha, czyli że on gdzieś w tym procesie się opamięta. W tym procesie. Tak, tak. To jakoś to rozumiem, ale jakoś nie trudno mi przyjąć, że inaczej, no, że bo tak to brzmi, że niech zginie diabeł. Nie, absolutnie. Nie chcemy zgubić jego duszy. Nie to, że mu go życzymy, to nie to chciałem powiedzieć, tylko że oddajemy go, on ginie. Na zatracenie ciała, pamiętamy ciało. Ciało ginie. Aby duch był zbawiony. Ale z jakiego z automatu, nie. Z jakiego względu? No z jego pokuty, tylko w ten sposób. Okay. Tylko wiemy, że często właśnie taki człowiek, który jest zbuntowany przeciwko na przykład braciom, człowiek pyszny, taki właśnie, no to jakby my już nie mamy wpływu, już nie mamy do niego dostępu. My nie jesteśmy w stanie go karcić, bo on nami garci, on nas, z nami się nie liczy, tak? On jest, tak jak tam, no, ten przykład w liście do Koryntian, tam widzimy jakiś przykład ludzi właśnie, którzy no, nie liczą się, nie poddają się tej dyscyplinie zborowej. I to, co Pan Jezus też powiedział, że gdy cały zbór napomina kogoś i taki człowiek nie przyjmuje tego napomnienia, to należy go wykluczyć ze zboru. I wykluczając takiego człowieka ze zboru, oddajemy go na zatracenie szatanowi. Czyli taki człowiek jest wtedy poza tym miejscem schronienia, jakim jest Kościół. No, wierzymy, że jednak w tej społeczności Kościoła jest dla nas duchowe schronienie, jest dla nas opieka, jest dla nas to Boże błogosławieństwo. Przymierza. Jednak zobaczmy, że to Bóg, co prawda, tak jak mówimy, każdy indywidualnie musi przyjść do Boga, ale przychodząc indywidualnie, zostajemy włączeni do ciała, do Kościoła. I nie funkcjonujemy samodzielnie, tylko funkcjonujemy w ciele. Funkcjonujemy w zgromadzeniu braci, sióstr i w społeczności Kościoła. Więc w tym sensie myślę, że my tego też do końca nie rozumiemy, szczególnie dzisiaj w takim naszym zachodnim, bardzo indywidualistycznym podejściu do Boga i do wiary, wielu ludzi no, jakby nie widzi potrzeby właśnie bycia w Kościele, uczestnictwa w Kościele, jakby widzą ja i Bóg, nie? I to wiadomo, z różnych przyczyn, tak tutaj rozmawialiśmy wcześniej z Tadeuszem, że tak jak w ich przypadku, no, ludzi, którzy wychodzą z organizacji, to wiadomo, to jest poranienie, są te wszystkie rzeczy, które muszą ileś tam czasu zająć, zanim człowiek, że tak powiem, znormalnieje i w ogóle jest w stanie w ogóle odważyć się gdzieś pójść, z kimkolwiek nawiązać kontakt, relacje, bo są te zranienia, jest to wielkie no, odrzucenie, rozczarowanie, poczucie bycia oszukanym i tak dalej, więc ja rozumiem, że w jakichś tam sytuacjach ludzie boją się wchodzić w jakiekolwiek nowe społeczności, układy kościelne, religijne, jakby to nie nazwać. Natomiast widzimy, zamysł jest taki jednak ciała, Kościoła. Tutaj widzimy Dzieje Apostolskie, to oni trwali we wspólnocie. I tam nie było indywidualizmu. Tam były zbory, tam byli starsi, tam były społeczności, które się budowały. I tak ludzie funkcjonowali. Nie było w ogóle myślenia o tym, żeby gdzieś nie przynależeć, nie być jakąś częścią wspólnoty. Więc w tym sensie myślę, że tutaj to się też wiąże z jakimś takim byciem w tym miejscu Bożego, Bożej ochrony, Bożego zaopatrzenia, Bożego błogosławieństwa. I jeśli człowiek zaczyna, tak jak tutaj, no, dochodzi do czegoś takiego, że zwraca mu brat uwagę, zwraca mu dwie osoby uwagę, czy trzy, i on to lekceważy, staje przed zborem i to lekceważy, i się nie opamiętowuje, no to znaczy, że jak? Nie opamiętuje. Nie opamiętuje. Opamiętowuje. I to jest to, to jest chyba, to jest to. Dzięki. No. Bo na kazaniu Paweł mówił, ja mówię, że coś powiedział takiego, ale nie pamiętałem, jakie słowo. A to mogło być albo to, albo jakieś podobne. No. Więc tu jest ten problem. Pewnych ludzi, których wiara okazuje się być zawodna. I nie stała, czy no nie przekłada się w posłuszeństwo temu, czego Bóg oczekuje. Więc tutaj wracając do naszego tekstu i tych owiec zgubionych z domu Izraela, no myślę, że tutaj właśnie tacy Izraelici, którzy byli Izraelitami według ciała, natomiast nie byli ludźmi wiary i oni mieli iść i im głosić, przybliżyło się Królestwo Niebios. To też widzimy, jak refren powtarza się w Ewangeliach, szczególnie w Mateusza i Marka i Łukasza. U Jana jest mniej tego wyrażenia, ale w tych innych trzech synoptycznych Ewangeliach widzimy to. Przybliżyło się Królestwo Niebios. To właściwie jest jedyne poselstwo, które Jezus im daje, prawda? Zobaczcie. Jezus mówi, głoście im, mówiąc, przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy to jest jakieś hasło, klucz? No dla Izraelitów jest. No. No, oni oczekiwali Mesjasza, tak? Królestwa, no. No Mesjasz miał być... królem. Zwiastować, no. No. Także oni, Izraelici, z racji tego, jakim narodem byli, jakie przygotowanie mieli, no to dla nich to był sygnał czytelny. Hmm. Ale myślę, że to znaczy trudno, nawet nie wiem, czy to jesteśmy w stanie zbadać, ale myślę, że znaczna większość Izraela była zgubiona. Tak by się wydawało. Tak myślę. No nie wiem, nie badałem tego nigdy, ale takie wrażenie jest, że właśnie tych prawdziwie wierzących było niewielu, się wydaje. Chociaż z drugiej strony, znaczy nie przeczę temu, tylko tak sobie myślę, jak pojawia się taki Jan Chrzciciel gdzieś tam na pustyni i ktoś się o nim dowiaduje, i gdzieś tam, bo Jan przecież nie szukał ludzi, prawda? On nie chodził do nikogo, nie mówi, chodźcie do mnie. On po prostu był na pustyni, na pustkowiu. I jednak do niego ściągały tłumy z całej tej ziemi, z okolic, z dalekich okolic ludzie przychodzili. Więc widać, że ta wrażliwość duchowa jakaś była. Ludzie, kiedy taki głos się pojawia, takiego no, dziwnego proroka, oni reagują na to, ściągają, dają się chrzcić. Widzimy, że ludzie dawali się mu chrzcić. To poważna sprawa była. Chrzest był poważną sprawą. Tutaj była jakaś deklaracja potrzeby przymierza, jakaś, wiecie, publiczna deklaracja, że coś ze mną jest nie tak i że potrzebuję przemiany, potrzebuję nowego życia. Więc to było poruszające. Potem się pojawia Jezus i widzimy tłumy za Jezusem chodzą. Nie? Czyli tutaj jest w tym narodzie jakaś taka no, wrażliwość na te rzeczy. I też niektórzy z pogan widzimy, pojawiają się, ale niewielu. Wrażliwość na pewno. Ale tak sobie myślę o ich stanie duchowym, czy stanie wiary przed Bogiem, no, to był okres 400 lat, kiedy jakby no, Bóg, można powiedzieć, milczy, tak? Dlaczego mielibyśmy myśleć, że oni to byli ludzie, no, w większości ludzie wiary, no? Myślę, że raczej... Co, tak też nie możemy powiedzieć. To, że Bóg milczy, to znaczy, że nie ma nic nowego. Natomiast to nie znaczy, że oni nie mają tego, co Bóg powiedział. Oni przepisują Jego Słowo, oni mają synagogi. Mają święta przede wszystkim. Obchodzą święta, widać. Więc po powrocie z niewoli zaczyna się nowy okres w życiu Izraela. Mają nową świątynię i tam w tej świątyni jest cały czas sprawowany kult, więc oni składają ofiary, uczestniczą w tym całym ofiarniczym systemie. Mają synagogi lokalne, gdzie są nauczani Słowa Bożego. Więc można powiedzieć, że jest to taki naród, jakim Polska była, nie wiem, 200 lat temu, no, gdzie wiara jakaś w Boga była powszechna. To nie znaczy, że to była ta żywa, zbawcza wiara, ale tacy też pewnie byli, którzy prawdziwie wierzyli w tego Boga i kochali Go. I tam też myślę, że tutaj no, nie jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić. Ale poczekaj, bo padły pewne stwierdzenia, tak? Jeżeli chcielibyśmy porównać ten nasz sprzed 200 lat katolicyzm. Ja tylko mówię w kontekście jakiejś wiary, nie mówię, bo tam oni mieli prawdziwą wiarę, a katolicyzm jest z gruntu odstępny. No właśnie to chcę powiedzieć. Tak, ja tylko porównuję to w sensie takim, że ludzie byli wychowywani w wierze, znali 10 przykazań, zanosili modlitwy. No to mieli jakąś swoją religijność, tak? No. I tam, ale tam ta religijność żydowska była oparta o prawdę. Chociaż, jak widzimy, kształtują się różne sekty. Mamy saduceuszy, mamy faryzeuszy, którzy się dramatycznie różnią w swoich poglądach teologicznych. Saduceusze nie wierzą w zmartwychwstanie, nie wierzą w istnienie świata duchowego, aniołów. Oni tylko wierzą, że Bóg działa tutaj i teraz i jak umieramy, to wszystko się kończy. To jest ich wiara, czyli tacy liberalni teologowie naszych czasów. Tacy też są dzisiaj, nie? Którzy tylko wierzą, że chrześcijaństwo ma sens tutaj w społecznym tym działaniu. No pewno. To protestanci wiodący. Oni mają w swoim określeniu teos, teologowie. Wiesz co, tak, mówią o Bogu, który działa tutaj i teraz. I że wszystko, co jest, to jest tutaj i teraz. Nie? To jest tragiczne, ale niestety, no, tacy są i dzisiaj. Nam się trudno to w głowie w ogóle pomieścić, ale tacy są, tacy mądrzy. Nie? No, natomiast tutaj mamy jakiś ludzi... No, sprawujących ten kult i ilu z nich czyniło to z sercem, z wiarą, tego nie wiemy. To Bóg jeden wie, nie? Natomiast mówię, to nie było tak, że oni byli jacyś przez te 400 lat gdzieś oddaleni od prawdy Bożej, bo widzimy czasy Machabeuszy, widzimy czasy tej okupacji greckiej, gdzie oni oddają życie za to, w co wierzą. Tam rzeź jest wśród nich, straszna rzeź, nie? Za czasów tego Antiocha, to tam się dzieją straszne... I oni życie oddają, żeby nie ulec helenizacji. Więc trudno powiedzieć, że oni nie mieli żywej wiary. Ja nie mówię, że mieli, ale... to muzułmanie też życie oddają, tak, w imię czego? Dlatego też mówię, trudno jest to oceniać nam. Natomiast oni trzymali się mocno tej wiary, tak jak ją rozumieli, no tej wiary od Mojżesza, no tej wiary w prawo Boże, że nie wolno podobizn czcić, że nie można nago, tak jak tam oni, ci Grecy, budowali te gimnazja i nago, tam mężczyźni ćwiczyli, tak. Oni mówili, my tego nie chcemy, to jest bezbożne, to jest grzeszne, my tego nie będziemy robić. Nie? Więc tutaj oni no, mieli te przekonania o tych Bożych przykazaniach i starali się być im wiernym. Więc no tutaj też widzimy na przykład taką Marię, która z pamięci cytuje psalmy. Tak się wydaje, że to ona z pamięci cytuje, ona zna te rzeczy. Więc tutaj no też jest ta pewna duchowość. No, Maria była wyjątkową, bez dwóch zdań, nie? Ale była prostą Żydówką. była prostą kobietą. Nie wydaje się, że była jakąś szkoloną w synagodze, nie wiadomo gdzie tam, w jakimś uniwersytecie żydowskim. No, to, no nie teraz, była. Poczekaj. Była prostą Żydówką, która znała pismo. Bo teraz i która musielibyśmy ufała powiedzieć, że wszystkie proste Żydówki nagle znały Torę, tak jak mężczyźni. Wiesz co, nie wiem, czy znały, jak. Ja to właśnie zależy od tego, kim były, tak? No, mamy Elżbietę, która też jest, wiadomo, żoną kapłana, więc wiadomo, też uprzywilejowana, no, ale nie możemy wykluczyć, że było więcej takich ludzi. No, nie wiemy tego. Mogło być, no, to bez wygnań. Tylko zastanawiamy się, rzucamy hasło, czy raczej było ich mało, czy raczej było ich dużo. Nie wiemy. No, myślę, nie wiemy, nie wiemy. Widzimy, że gdy pojawia się Jan Chrzciciel, ludzie do niego ciągną. Widzimy, że gdy Jezus głosi, tłumy, tysiące ciągnie do niego. Co nam wskazuje na pewne. Mówię, to nam tylko na to może wskazywać, że jest jakiś głód, jest jakieś oczekiwanie, jest jakaś wrażliwość na prawdę, że ludzie chcą tej prawdy. Widzimy faryzeuszy, którzy są potęgą, a jednak boją się ludu, bo ludzie go mieli za proroka. Więc jest tutaj już jakaś no ta... stoi za Jezusem, tak jak za Janem Chrzcicielem, stała jakaś poważna liczba ludzi, którzy mówią, to jest Boży człowiek, to jest Boży prorok. Zobaczyli cuda, usłyszeli słowa pokazujące, że jest to no, prorok ponad proroków i no, ludzie ciągną za tym, także wiesz, nie trudno znaleźć zwolenników czegoś bardzo pociągającego. Także to jest zrozumiałe, że to, co się działo, no, pociągnęło ludzi za sobą, ale jak czytamy później, wielu poszło dlatego, że mogli się najeść, tak? A ilu odeszło, gdy tylko usłyszeli cięższą mowę. No i tak, i później też krzyczeli, ukrzyżuj go, nie? Więc właśnie, tu jest ten dylemat ich wiary i tego, jak Jezus do nich mówi, jest waszym ojcem jest diabeł. Nie? No, więc to są właśnie ta dynamika tej wiary i tego, co tam tak naprawdę się działo w tych ludzkich sercach, jak oni wierzyli w Niego. Nie? Jak przychodzą właśnie te no, już ostatnie chwile, to nawet jego uczniowie uciekają. I czytamy, jak owce się rozpraszają i się go Piotr zapiera, nie? Przy tym. Więc miał wiarę, czy nie miał wiary? No miał wiarę, no, kochał Jezusa. No, mówił, Panie, ja za Ciebie życie oddam. I szczerze tak myślał, tylko jak przyszło co do czego, to wyszło jak wyszło, no i wtedy się okazało, że gorzko zapłakał nad sobą. Nie? Nie myślę, że no nie, na pewno nie w takiej mierze, jakiego miał później, ale też nie można powiedzieć, że w ogóle nie miał. Nie? Tutaj Jezus tchnął w nich ducha i dał im moc, by robili te rzeczy. I, no. Ale gdy porównujemy to wydarzenie z Dnia Zielonych Świąt, no to widzimy tak, coś się dramatyczną zmienia. Zmianę jego odwagi i w ogóle. Tak. Zgadza się. Niemniej jednak właśnie tutaj mamy Izraelitę, tak? Szczerego Piotra, który wierzy, Martana. Który idzie za Jezusem, a jednak no, popełnia takie błędy, więc tutaj też nie próbując tego usprawiedliwiać... Szczerym jednak... to był Filip, a o Piotrze nie czytamy, że był szczery. Może nie czytamy, ale widzimy jego szczerość. No, Panie, jeśli to Ty, to powiedz, żebym wyszedł. Był tak szczery, że jadał z tymi tam. Gdy przyszedł Paweł z Barnabą, to się... Nie, jak przyszli z Jerozolimy, że Żydzi, to wtedy się wycofał. Jak Paweł z Barnabą, oni byli tam wcześniej, to oni wtedy jedli, wszystko było ok. Dopiero jak Żydzi z Jerozolimy przyszedł, Piotr się wystraszył, tych Żydów z Jerozolimy. No to czemu Paweł go skarcił? No dlatego właśnie, że z powodu tamtych Żydów tak się zachował. Że obłudnie się zachował. Z powodu tych Żydów z Jerozolimy, którzy przyszli. A to Paweł nie widział, że on... No Paweł widział, Paweł tam był. Paweł, Barnaba tam byli. Mhm. I wtedy było wszystko okej. Okay. Ale jak przyszli ci z Jerozolimy, wtedy Piotr się wystraszył tych z Jerozolimy. Mhm, już tak. Mając Ducha Świętego. Tak. I odwagi zabrakło mu. Na chwilę, no. Pewnie potem też żałował i też sobie pluł w brodę. I sobie wziął tą lekcję. Słabość. Też pochopność oceny. Tak. Tak trudno jest, nie? I teraz powiedzieć, że Piotr, a on nie wierzył, skoro się tutaj... No nie, no wierzył, tylko miał chwilę zaćmienia, no. Tak, tak wyszło, no. Nie przemyślał, nie rozważył, jakie to konsekwencje będą, uznał, może będzie lepiej ich nie drażnić tego, tam. Jakoś tak chciał dyplomatycznie się zachować, a Paweł zobaczył w tym jakiś afront dla Ewangelii. Niebezpieczeństwo, no. No. No i musimy podziękować temu Piotrowi, że tak się zachował, bo to też nam pokazuje, że nam też takie coś grozi. Tak. Musimy się tego wystrzegać. To może jeszcze tylko zastanówmy się przez chwilę nad tym przybliżeniem się Królestwa Niebios. Jakbyście to rozwinęli? Gdyby wam powiedziano, no to wytłumaczcie, co się kryje za tym stwierdzeniem. Przybliżyło się Królestwo Niebios. W jaki sposób ktoś tam, oni idą, głoszą, mówią, przybliżyło się Królestwo Niebios. Przybliżyło. Ktoś powie, co to znaczy? Co to znaczy, że się przybliżyło? Weźcie mi, wytłumaczcie, ja chcę wiedzieć. To jak myślicie, to znaczy, co oni by powiedzieli? Ślepi widzą, chromi chodzą. No, że Mesjasz idzie, no i Królestwo Boże jest pośród nas, no. Mesjasz przychodzi i przynosi ze sobą Królestwo. Tak. A co oni, gdy takie rzeczy się działy i słyszeli o takich rzeczach, co w ich umysłach to przynosiło na pamięć, no to trzeba by no, się zastanowić albo zapytać takiego Izraelitę, który oczekiwał tego królestwa. To jest takie, jak dla mnie, jak ja się czytam, to jest takie niepełne, nie? Bo my, jak głosimy teraz królestwo, to jest to pełne, bo już Chrystus umarł, zmartwychwstał i my to już mówimy. A tu oni mówią królestwo. Przybliżyło się. Przybliżyło się, to znaczy, że gdzieś tam nadchodzi, jest, ale Pan Jezus jeszcze chodzi z nim. Czy to im gdzieś tam mówiło ciąg dalszy i w jaki sposób to im było? I to też bardziej wskazuje na to, że Jezus wstępując, rodząc się na ziemi jako człowiek, że przybliża to królestwo właśnie posredstwem od Ojca. Tak? Bo to też jest właśnie tak, jak będą mówić, że Jezus jeszcze żył przecież. No i teraz pytanie, czy ta obecność Jezusa z ludźmi, czy to już jest Królestwo Boże, czy to jeszcze nie jest Królestwo Boże? Jezus między ludźmi, uzdrawiający, głoszący dobrą nowinę, mówiący grzesznikom, twoje grzechy są przebaczone. Czy to jest Królestwo Boże, czy to nie jest Królestwo Boże? No, czytamy o tym, że to już jest Królestwo Boże, tak? Że Królestwo Boże jest pośród was. No właśnie, Jezus później mówi, tutaj mówi, idźcie i mówcie, przybliżyło się Królestwo Boże, a później mówi, oto Królestwo Boże jest wśród was. No, nie? Jezus czyli, już był i czyli się tutaj działo. Ono się przybliżyło, a jednocześnie już jest. Nie, no to później trochę. No ale co, teraz jak Jezus wysła, to nie ma tego królestwa? No przecież Jezus już tam jest. To, że mówi to później, to inna rzecz, ale jakby ten fakt Jego objawienia i Jego mówienia, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, to znajdzie życie i tak dalej, kto wierzy we mnie, nie stanie przed sądem, to wszystko już jest w Nim, to już w Nim jest. Nie? Teraz pytanie tylko no właśnie, jak z tymi ludźmi, jak z ich wiarą, jak z ich przyjęciem tego Królestwa. Nie? Bo tutaj jest Królestwo, ono do nich się przybliżyło w osobie Jezusa, myślę. Natomiast Jezus mówi, jest wśród was, ale mówi dalej, i w was będzie. To o to chodzi, żeby to Królestwo było w was, nie tylko wśród was, nie tylko blisko was, ale żeby Bóg był w nas, żeby Bóg rządził w nas. To jest Królestwo, prawda? No, tym, którzy uwierzyli, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, no i Królestwo Boże było już wtedy w nich. Mm-hmm. Ja? Natomiast poselstwo było, przybliżyło się. Nie? Więc tutaj to jest teraz takie, wiadomo, to jest jakiś, myślę, skrót, tak myślę, że to jakiś taki jest esencja. Nie umarł, nie zmartwychwstał i dopiero po zmartwychwstaniu, dopiero przez Ducha Świętego zamieszkuje w sercu ludzkim. Chociaż wtedy... ci, którzy już uwierzyli, to oni już mieli zbawczą wiarę w sobie. Pomimo tego, że Pan Jezus jeszcze nie umarł, ale już obietnica już... Jezus mówi do nich, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Nie? Czyli tutaj Jezus wzywa ich do wiary w Niego. Mówi, pójdźcie za mną. Tam różnych ludzi wzywa, tak, żeby wszystko zostawili i poszli za Nim. Więc Jezus cały czas mówi, jeśli uwierzycie, że to ja jestem, musicie we mnie wierzyć. Więc tutaj cały czas On wzywa ludzi do tego, by w Niego wierzyli, by Jemu ufali, by Jego kochali. Też mówi, jeśli ktoś mnie nie miłuje bardziej, jeśli ktoś miłuje bardziej ojca, matkę i tak dalej, niż mnie, nie jest mnie godzien. Więc tutaj cały czas Jezus wzywa ludzi do tego, żeby no, poszli za Nim, brali na siebie krzyż, naśladowali Go i tak dalej. Nie? Więc tutaj cały czas jest to wezwanie wiary w Jezusa. Chociaż na tym etapie, to jest ciekawe, Jezus te rzeczy mówi, natomiast uczniom nie mówi, idźcie i mówcie, że mają we mnie wierzyć, przynajmniej tak tutaj, nie, trudno z tego to wyczytać, nie? Tylko mówi, idźcie i mówcie, im przybliżyło się Królestwo Niebios. Czyli jakby tutaj akcent jest położony na coś bardziej znajomego, na coś właśnie bardziej takiego oczekiwanego, na coś, co dla nich jest chyba czytelniejsze na tym etapie, że coś się wydarzy, czego oni oczekują. Oczywiście, jak widzimy, to ich zrozumienie tego jest chyba dalekie od tego, co Jezus ma na myśli, prawda? Bo kiedy Jezus zmartwychwstaje, nie mówią, w Dziejach Apostolskich czytamy, Panie, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Czyli Królestwo Niebios, Królestwo Izraela, Królestwo Boże, dla nich chyba to jest jedna koncepcja, że teraz oni będą już, no to co wszystko, co prorocy mówili, tak? Że będą tymi rządzącymi wszystkimi narodami, że będą mieli dostatek i pokój i Bóg będzie pośród nich. I ta koncepcja królestwa dla nich jest chyba taką koncepcją, no, w której oni mówią, Panie, ja chcę po Twojej lewej, ja po prawej, nie? My będziemy na tronie rządzić z Tobą zaraz, nie? Więc tu jest ta ich chyba nie do końca poprawna koncepcja i no, to dlatego mówię, ciekawe, jakby oni to wytłumaczyli. Ciekawe, co ludzie rozumieli pod tym, kiedy słyszeli to poselstwo, przybliżyło się Królestwo Niebios. Co tam w ich sercach się rodziło i na ile było to zbieżne z tym, co Jezus miał na myśli, mówiąc, przybliżyło się Królestwo. Jakieś takie sformułowania o Królestwie Bożym no w Starym Testamencie. A, w Starym, sorry. Wiesz co, no, w Starym Testamencie mamy Boga jako króla Izraela. Bóg jest królem swojego ludu, Izraela. On jest władcą, tylko, panem. Skoro się coś miało przybliżyć, to pytanie właśnie, co miało się przybliżyć? Czy chodzi o Mesjasza, który miał przyjść? Myślę, że tutaj Mesjasz to jest oczywiście jakby w centrum tego żydowskiego myślenia, ale królestwo generalnie to jest to, co oni widzą, myślę, w prorokach. Tu jest królestwo. Królestwo jest od samego początku, kiedy Bóg już wybiera Izraela. Potem mamy ustanowienie królów, którzy reprezentują, czy mają reprezentować, bo wiemy, że nie zawsze reprezentują, ale mają reprezentować Boga. Wcześniej mamy sędziów, którzy go reprezentują. Sędziowie też są reprezentantami Boga i tak naprawdę to, co mówią sędziowie i to, co robią sędziowie, jest władzą Boga w pośród Jego ludu. Z jednej strony zbawiającego Boga, bo tam oni zawsze przecież Bóg wzbudzał sędziów, jak potrzebowali ratunku, więc jest ten aspekt ratowania ich z tej opresji i z tych problemów. A z drugiej strony jednak po tym następowało jakieś właśnie wolność, jakaś obfitość, jakiś dostatek, jakieś doświadczenie właśnie tego, że Bóg jest między nimi, nie? I to samo jakby królowie mieli robić, tylko że wiemy, że tutaj było słabiutko, już nie z królami. Tam tylko jakaś część z nich była wiernymi Bogu i gdzieś te czasy królów są takim okresem ciągłych wzlotów i upadków. Ale myślę, że ta idea królestwa później u proroków jest bardzo silna. Tam właśnie prorocy wzywają do tego, żeby oni służyli Bogu, kochali Boga i żeby Bóg rządził między nimi. I zapowiadają im takie czasy, że takie czasy przyjdą. Więc oni z jednej strony mogli tego doświadczać w jakiejś tam mierze, ale oczekiwali na to królestwo, myślę, w tej ostatecznej tak naprawdę wizji. W tej wizji, której my wciąż też oczekujemy jeszcze tego, jak przecież Pan Jezus do nas mówi, co? Tak się módlcie. Przyjdź królestwo Twoje. Nie? Czyli my się tak też modlimy. Z jednej strony mówimy, już jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg jest naszym królem, Jezus jest naszym Panem, więc już jesteśmy w królestwie. A z drugiej strony oczekujemy pełni królestwa, pełni Jego władzy. Więc może to, żeby się przejawiało, przyjść, w sensie, żeby się przejawiało, żeby było go jak najwięcej. To też w takim sensie, ale myślę też, że w tym ostatecznym, też. I w tym, i w tym. Tak, na pewno tutaj ten aspekt doczesny też w jakiejś mierze, żeby jak najbardziej się manifestowało, ale też oczekujemy przyjścia Chrystusa i Jego ostatecznego zapanowania nad wszystkimi i wszystkim. Nie? Kiedy czytamy, każde kolano się ugnie, każdy język wyzna, że jest Panem. To jest naszym pragnieniem. Nie? Tak. Niestety. Niestety. Ale tak czy owak, ostatecznie zobaczymy triumf naszego Pana. Nie? I to jest naszym pragnieniem, żeby On zatriumfował i poniżył bezbożnych, poniżył to wszystko, co wyniosłe, a żeby właśnie Jego sprawiedliwość zatriumfowała. To jest ten triumf Królestwa, o który modlimy się, którego oczekujemy i który jest też naszą nadzieją. W 9:35 i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu. Czyli Pan Jezus ogłosił Królestwo. Tak. No i tutaj to, co przeczytałeś, tutaj dobrze się, że tak powiem, zgrywa z tym, co tutaj mamy, bo tam jest Pan Jezus nauczał o Królestwie, uzdrawiając, a tutaj mówi, przybliżyło się Królestwo, słabych uleczajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie. To, co Jezus robił, głosząc, teraz posyła ich, żeby oni dokładnie to samo robili. Czyli tutaj była też manifestacja mocy tego Królestwa przy tym zwiastowaniu. I dodaje, za darmo wzięliście, za darmo też dawajcie. Czyli nie bierzcie za to pieniędzy, za waszą posługę. To myślę też jest ważny taki element, no, szczególnie w kontekście historii Kościoła. I chociaż mówię później, zobaczymy w 20 którymś rozdziale Pan Jezus pewne rzeczy tutaj modyfikuje, to myślę, że to, co tutaj mówi, ten duch, który za tym stoi, darmo wzięliście, darmo dawajcie, no, nie powinien opuszczać Kościoła, nie powinien opuszczać tego naszego zwiastowania, że to nie jest za pieniądze, że to nie jest ani ludzie sobie tego nie mogą kupić, ani też my, robiąc to, nie możemy oczekiwać, że jesteśmy, że robimy to dla pieniędzy. Tutaj myślę, że ten duch tego właśnie, że to z łaski Bożej, że to jest im darmo dane i że to darmo musi być dawane ludziom. Nie może być warunku, że ktoś musi za to zapłacić, żeby to dostać, żeby się o Niego pomodlić, żeby Mu usłużyć, żeby dać Mu Ewangelię, że On najpierw musi zapłacić. To po prostu jest szaleństwo, nie? A niestety widzimy później w tej chytrości i pazerności różnych ludzi w Kościele do tego dochodzi, nie? Że ludziom nie dadzą, nie pomodlą się o nich, nie pochowają ich, nie ochrzczą ich, jeśli nie zapłacą. No to jest... Ale teraz ty już mówisz o katolikach, a teraz... Wiesz co, protestantów też były różne rzeczy. Jak chciałeś siedzieć w kościele, to musiałeś zapłacić za miejsce w ławce. W protestanckich kościołach. No to protestanci nie są lepsi od katolików w pewnych kwestiach. No, więc tutaj jakby mówię o kościele w takim sensie, że te idee pieniądza i wagi pieniądza w Kościele, no gdzieś często były gubione z takiej równowagi. To dzisiejsze przecież zwiastowanie u ewangelicznych chrześcijan, wiesz, żeby ludzie dawali wśród tych różnych pazernych kaznodziejów, no jest tragiczne. Jest tak niegodne Ewangelii, a widzimy, a co się dzieje na tych różnych, przecież tam są takie no, afery wychodzą co rusz o takich różnych kaznodziejach, którzy dokładnie nie chcieli usłużyć, jeśli im nie zapłacono wcześniej, nie? Żądali od ludzi pieniędzy za to, że będą z nich tam dzieci wypędzać demony, czy coś tam, ktoś miał jakieś problemy, załóżmy, takie demoniczne, taki pamiętam, takie oglądałem takim kaznodziei, to on tam miał konkretną kwotę, tam $350, czy ile trzeba było mu zapłacić, żeby on modlił się o uwolnienie kogoś, nie? No to po prostu masakra, nie? No i tego typu różne kombinacje, praktyki, jak wyciągnąć od ludzi pieniądze, te wszystkie święcone wody i inne jakieś tam chusteczki poświęcone, uzdrawiające czy inne, no to niestety to ten sam duch za tym stoi, pazerności i chciwości. No. Ludzi, którzy się powołują na to, że właśnie... Jo. Więc tutaj myślę, że tutaj to stwierdzenie no, musi być dla nas pewnym odniesieniem, nie, do naszej posługi. Przeczytam SMS-a od siostry Asi. Drodzy bracia i siostry, córka brata Jurka Zabłockiego, Esterka, była w ciąży. Z pilnych wskazań medycznych miała w 30 tygodniu ciąży cięcie cesarskie. Sama nie czuje się dobrze, ale maluszek gorzej. Właśnie jest zaintubowany. Jako wcześniak podłączony jest do skomplikowanej aparatury. Jest prośba o modlitwę o oboje, o rodziców, aby Bóg pociągnął ich ku sobie. Aby obrócił tę sytuację ku dobremu i pomógł temu maleństwu. O brata Jurka, aby z łaski Bożej wsiał słowo życia i aby Bóg posługiwał się nim dla ich zbawienia. Podobnie siostra Krysia Miłosz, która wspiera rodziców, ma kontakt z Esterką, jej siostrzenica, pomaga w opiece nad zdrowym synkiem, chętnych, którzy chcieliby się jutro przyłączyć do postu i modlitwy, a mają ewentualne pytania, prosimy o kontakt z siostrą Krysią lub z bratem Jurkiem. Niech Bóg okaże łaskę dla chwały swego imienia, niech będzie wywyższone imię Jezus. No, pamiętajmy o nich. W modlitwie też na końcu pomodlimy się jeszcze za nimi. Pan Jezus dalej też tutaj, zobaczcie, mówi: nie nabywajcie złota, ani srebra, ani miedzi w swoje trzosy, ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek. Co z tymi laskami? Albowiem godzien robotnik swojego wyżywienia. To myślę, że to nie chodzi o... Chodzi o dwóch, chyba, żeby nie mieli dwóch par sandałów, ani dwóch par lasek, chyba. Dwóch lasek. Tak. Tylko żeby wzięli jak najmniej, żeby jak najszybciej jedno mogli wystarczy. Podróżować. Ja. Jedna szata też. Mhm. No i co z tym? W sensie? No jak, co my z tego mamy wziąć, jak to rozumieć? No żeby czyniąc Boże dzieło, nie brać sobie za dużo ciężarów na, jak to powiedzieć, swoje barki czy na głowę, żeby skoncentrować się na tym, co mamy robić, a nie za dużo srok za ogon ciągnąć i zaniedbywać służbę. Żeby za dużo nie gromadzić wszystkiego, mieć niewiele. Też żyć z zaufania Bogu, że Bóg się zatroszczy. Tylko to tutaj mamy no, wyraźnie no, posłanych apostołów do pracy. No ale na pewno dla nas z tego jakaś lekcja też płynie. Chrześcijanie też gromadzą. Święt gromadzi, to chrześcijanie też. może to trzeba przeczytać w całości to zdanie. Ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek, albowiem godny jest robotnik swojego wyżywienia. Czyli nie troszczcie się o to, żeby zadbać teraz o wszystko, mieć jakiś tutaj zapas, bo jeżeli będziecie dobrze wypełniać swoją służbę, no to ci, którym służycie, zatroszczą się o was. Tak to chyba z tego zdania należy odebrać. No ale później Pan Jezus, szukam tego fragmentu, pamiętam, gdzie to jest, w którym to jest miejscu, później, jak ich znowu posyła, po raz kolejny, to mówi, żeby jednak trochę wzięli z tych rzeczy. Próbuję znaleźć, gdzie to jest, w sensie to jest, gdzie w tym momencie jest. To było chyba też o mieczach mowa, bo spróbuję znaleźć to po mieczu. Noście ze sobą sakiewki, torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. No to jest to samo. Łukasza 10. No. O, to jest Łukasza 22. Tutaj, zobaczcie. Mamy. Z Bogiem, Paweł. Trzymaj się. Do zobaczyska. Ja. Zobaczcie, od 35 wiersza Pan Jezus mówi tak. I powiedział im, gdy posyłałem was bez sakiewki, bez torby i bez sandałów, czy czegoś wam brakowało? A oni powiedzieli, niczego. Czyli tu mamy odniesienie do tej sytuacji, którą tutaj czytamy, nie? Powiedział im teraz. Powiedział więc im, ale teraz, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją suknię i kupi miecz. Wow. Ostro. Więc tutaj coś się zmienia. I dalej Jezus mówi, albowiem mówię wam, że jeszcze to, co jest napisane, musi się wypełnić na mnie. Do przestępców został zaliczony. Bo dobiega końca to, co o mnie napisano. A oni powiedzieli, Panie, oto tutaj dwa miecze, a on im mówi, wystarczy. Czyli tutaj mamy, tam jest jakiś jeszcze czas, w którym no, jest coś się zmienia. Jest tutaj jakiś inny czas teraz nastaje, w którym Jezus mówi teraz, słuchajcie, nie, już nie tak jak wcześniej, teraz... Kto ma sakiewkę, niech ją weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię i kupi miecz. Czyli tutaj coś się zmienia, nie? Czyli tamto, co tam, jak czytamy, okej, okay, tam są pewne zasady, myślę, że tam jest pewien wzorzec, ale który tylko się mieści w pewnym czasie i z pewnymi ludźmi. Tutaj Jezus już przygotowuje ich do posłania dalej. Co prawda nadal rozpoczynają od Jerozolimy, ale Jezus już przygotowywuje ich później po zmartwychwstaniu. Przygotowuje właśnie. Dzięki. Przygotowuje ich do tej misji na krańce ziemi, prawda? Mówi później Jerozolima, Samaria i krańce ziemi. Judea, Samaria i krańce ziemi. Czyli tutaj jest, myślę, że też tutaj z tym to jest związane. Chociaż z jednej strony Bóg nadal ma moc zaopatrzyć i... Takie praktyczne to było podejście. No, pomyślcie, że czeka was długa droga, to zaplanujcie sobie to, miejcie tam w tym plecaku coś i okej, na pewno nie chciał, żeby teraz nagle przygnęli do rzeczy, nie o to tak, chodziło. Tak, to tam też jakby nie o tym mowa. Tam jest jakby takie zapewnienie, że nawet nie muszą brać drugiej szaty, nawet sandałów kolejnych, niczego, żadnych pieniędzy, nic. Tam jakby jest chyba jednak jakieś miejsce i czas, w którym są tylko wśród Izraelitów i najwyraźniej też Jezus mówi, no szukajcie tego kogoś, kto jest godny. Tutaj dalej już o tym nie mówi, w Łukasza nie mamy czegoś takiego. Tutaj raczej mówi, że mówi tylko o tym właśnie, że posyła ich jak owce, między wilki, tam zresztą też to mówił. Natomiast tutaj mówi o tym zaparciu się, porzuceniu go i tak dalej. Musimy kończyć. Więc no, musimy tu się zatrzymać, więc może za tydzień do tego wrócimy, że jednak też dobrze jest, czytając Ewangelię, no, na tyle, ile potrafimy, na tyle, ile pamiętamy, pewne wypowiedzi Pana Jezusa połączyć też z Jego innymi wypowiedziami w podobnym temacie, żeby zobaczyć, że Pan Jezus czasami wydaje się, że mówi coś innego, ale to jest kwestia tego, że mówi to w innych okolicznościach czasami, mówi to do innych ludzi, mówi to jakby też w całym kontekście wypowiedzi o czymś troszeczkę innym. Więc to jest ważne. Wiele ludzi po prostu, wiecie, przeciwstawia sobie wersety i mówi, tu mówi to, tu mówi tamto, jakaś sprzeczność jest. Nie? To nie jest sprzeczność, to jest kwestia pewnego kontekstu, w jakim Jezus to mówi. I tutaj to jest dla nas wyzwanie, byśmy czytając takie miejsca jak tamto w Mateusza, wzięli te lekcje, które tam są, pamiętając, że to jeszcze nie jest cała lekcja. To jest jakby jakaś część nauki Pana Jezusa, chociażby nawet w tym temacie, że jeszcze są inne wiersze, które, bo teraz byśmy mogli powiedzieć, no to co, ci wszyscy misjonarze, którzy wyjeżdżają na misję i najpierw chcą mieć jakiś budżet zaplanowany, żeby nie jechać, że tak powiem, bez grosza, tylko nie tak jak tamci, nie mają takiej wiary, nie są posłuszni Jezusowi, wiecie, można by jakieś oszczerstwa zarzucać, nie, takim ludziom. No przecież tu jest wyraźnie napisane, nie bierzcie nic, nie? W jednych parach sandałów powinni jechać i z jedną... Sandałów? To ważne. Z jedną szatą, z jedną torbą, a oni tam z walizkami jadą, nie? I nie wiadomo ile rzeczy zabierają. No właśnie. Tutaj mamy misję, gdzie oni idą pieszo, gdzieś tam po okolicach, nie? A tutaj mamy ludzi, którzy nieraz za ocean płyną. Więc tutaj myślę, że mówię, trzymając się tej nauki, bądźmy ostrożni z jakąś, no, zrobieniem, za daleko idącymi właśnie zasadami, czy jakimiś tutaj jeszcze oskarżeniami, co gorsza. Tutaj coś Asia do mnie też napisała, nie wiem, czy to samo. Tak, chyba to samo. Tak. Dobra, to pomódlmy się w tej sprawie. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za ten czas, który tutaj możemy razem spędzać przy Twoim Słowie. Za to, że Twoje Słowo nie straciło nic na swej aktualności. Staramy się je rozumieć, staramy się je rozważać i prosimy, byś przez Twojego Ducha dał nam właściwe zrozumienie. Pomógł też nam być wykonawcami Twojego Słowa, umieć przenieść to Słowo na nasze życie, na nasze potrzeby, na nasze wyzwania. Prosimy, aby Twój Duch Święty pomagał nam je rozumieć w całości, właśnie umieć dostrzec te różne miejsca Twojego Słowa, które się uzupełniają, które pozwalają nam widzieć pełen obraz. Daj nam, Panie, tę wytrwałość i gorliwość w czytaniu, rozmyślaniu, zgłębianiu Twojego Słowa, abyśmy byli Twoimi uczniami, którzy wciąż nasłuchują, wciąż się uczą, wciąż się doskonalą. Z Twoją pomocą, Panie, dzięki przemożnemu działaniu Twojego Ducha Świętego, wiemy, że sami z siebie nic nie możemy. Na Tobie polegamy i do Ciebie się modlimy, żebyś kontynuował w nas to swoje dobre dzieło. Panie, też chcemy prosić Cię o te doczesne nasze potrzeby. Tutaj chcemy zawołać o córkę brata Jurka Zabłockiego, Esterkę, abyś w swojej łasce, Boże, miał ją w swojej opiece, to dzieciątko, które się urodziło. Prosimy, Panie, o Twoją opiekę, o Twoje takie działanie łaskawe, żeby to dziecko się mogło dobrze rozwijać, żeby też, Panie, ta rodzina w tym doświadczeniu zwracała się do Ciebie, szukała Ciebie, była wrażliwa na Twój głos. Błogosław brata Jurka, te inne osoby, które mają z nimi kontakt, żeby mogły dzielić się z nimi Ewangelią w miłości, w łagodności. Prosimy, kochany Panie, aby te kryzysowe momenty w życiu były tymi momentami, w których te ludzkie serca stają się wrażliwsze, świadome właśnie tych naszych ludzkich ograniczeń, słabości, kruchości naszego życia, bezradności i bezsilności człowieka. Boże, prosimy, mów do nich, pociągaj ich ku Tobie, objawiaj im siebie i wykorzystaj tę sytuację, by ich ratować, by ich im siebie objawić w swej miłości, w swej dobroci, w swej łasce. Prosimy, Panie Boże, o Twoje łaskawe, zbawcze działanie. Amen. Amen.